kayo mingi uyebi kasi ponyo kusala kanga kuye jo moninga wa motema na banza kayo tro uyebi kasi ponyo kusala kanga kuye mokili ye ye mokili mokili ye ye mokili ye mokili zalingo monene bandeko mokili zalingo na pasi mokili ye ye mokili mokili ye ye mokili ye mokili zalingo na bato ya mbongo Mokile zelingo na bato ya pasi Mokile zelingo na bamalole ye Mokile zelingo kaka mokili ye Awa na mokili oyongo Awa na mokili oyongo Yeah. kolanda.